De Witte Glashal. Nu vrijblijvend bellen voor informatie over isolatieglas. Als u van de winter uw stookkosten in de hand wilt houden en er toch warmpjes bij wilt zitten. 022-89-27-61. Glasschade? Geen probleem, al is het op zaterdagavond. Bel de Witte Glashal. Goed en snel gerepareerd. 022-89-27-61. Natuurlijk leveren en plaatsen wij ook alle voorkomende soorten glas. Van sierglas tot spiegeldraadglas, van glas en lood tot gelaagd glas. Zelfs oud glas kunnen wij leveren. Bel 022-89-27-61. De Witte Glashal, Oosterdijk 34E, langs de dijk Enkhuizen om Dijk.